जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहिसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद्गीता के अध्ययन के श्रृंखला में सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। आइए ओमकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। प्रथम श्लोक का एक बार साथ में मिलकर सपारायण कर लेते हैं। मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझ में अपने मन को पिरोए रखकर मय्यासक्त मना आसक्ति मुझ में रखते हुए हे अर्जुन योग में लगा हुआ मेरे आश्रय में रहते हुए संशय रहित समग्रता पूर्वक मुझे जिस प्रकार से तुम जानोगे उसे मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। तो कल हम मैया सक्तमना के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसी बात को आज आगे बढ़ाते हैं। अनन्य प्रेम, यह परमात्मा में संपूर्ण आसक्ति रखने के लिए, इस प्रकार की भक्ति के उदय के लिए अनेक जन्मों की साधना, तपश्चर्या वगैरह आवश्यक है, काम आती है। तो भगवान कहते हैं कि मई आसक्त मनाहा, मन की आसक्ति मात्र मुझ में रहे। तो यहां एक बात हमारे मन में आ सकती है कि भगवान मन को ही आसक्त करने के लिए क्यों कह रहे हैं। यहां साधना जो दी गई है वो मन की दी गई है, बुद्धि की नहीं। कहीं और कहने वाले हैं मई बुद्धि निवेश, यहां मन की बात कर रहा है। मन को पहले कंट्रोल में करना है, क्योंकि हमारा मन जो है वह संकल्प विकल्प युक्त है और वो संशयी है, शंका करता है। बुद्धि को क्या है कि यदि हमने उसको विवेक सिखा दिया तो बुद्धि योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, उसकी उसको समझ होती है और बुद्धि योग्य निर्णय ले भी सकती है। लेकिन बुद्धि ने लिए हुए निर्णय के ऊपर हमारा मन शंका को शंका करता है, विकल्प निर्माण करता है, संकल्प विकल्पात्मकम मना जो तत्वबोध में कहा था। और बुद्धि ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय से उसको विचलित कर देता है मन। मान लीजिए कि आपने बुद्धि से निर्णय ले लिया कि लॉकडाउन चालू है 31 तारीख तक, तो ये जो भगवद गीता का अभी सेशन चालू हुआ है तो हम उसमें रेगुलरली रोज आएंगे, ये बुद्धि का निर्णय है। लेकिन मन बोलेगा भी रोज रोज जाने की क्या जरूरत है, 2 महीने से तो बैठे हैं। और वही बात, आत्मा आत्मा आत्मा आत्मा, ये करो वो करो, संसार से निवृत्ति ले लो, संसार में विषयों को त्याग करो, कितनी बार सुन सुन के पक गए हैं, अभी रोज रोज जाने की जरूरत क्या है, मालूम है सब। ये मन ये तर्क कर सकता है, तर्क करने का काम ही मन का है। और यदि बुद्धि स्ट्रांग नहीं है तो मन उसके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन यदि बुद्धि स्ट्रांग है तो बुद्धि मन को कहेगी चुप बैठ, ये मेरा निर्णय है एंड दिस इज व्हाट इट इज टू बी डन। क्या तो विवेक के द्वारा बुद्धि ने एक निर्णय लिया लेकिन मन उसका स्वीकार करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मन को जो सामने दिखता है उसमें ज्यादा मजा आता है। और इसलिए हम यहां जब ये परमेश्वर की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, उनके अस्तित्व की बात करते हैं, तो इसमें मन शंका कुशंका कर सकता है कि यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई मई आसक्त मना, भगवान में ही मन को आसक्त करो, लेकिन भगवान जैसी कोई चीज़ है क्या कि जब उसमें हम मन आसक्त करें। ये संसार के विषय तो सामने दिखते हैं इसलिए आसक्ति आती है, बराबर है, लेकिन भगवान जो दिखते नहीं है, कैसे हैं, क्या है, कुछ पता नहीं है और बोलते उसमें आसक्ति निर्माण करो, हाउ इज इट पॉसिबल। तो मन इस तरह अस्थिरता, अस्वस्थता, द्वंद्व युक्त रहता है और ऐसे संशय युक्त मन से साधना नहीं की जाती, जो हम चौथे अध्याय में सीख कर आए हैं। अग्नस्य सद्दानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अग्नानी अश्रद्धावान और संशयात्मा संशय करने वाला उसका विनाश होता है, वह इस लोक में और परलोक में है। स्वर्ग उसको कभी भी ऐसे संशय वालों को सुख नहीं मिलता, ये हम चौथे अध्याय में सीख कर रहे हैं। तो संशय व्यक्ति का नाश होता है, इसलिए मन को ट्रेन करना जरूरी है। कहते हैं ना, यद दृष्टम तत् सत्यम, जो दिखता है वही सत्य है, जो नहीं दिखता परमात्मा आंखों से दिखते नहीं है तो ये तो सब कल्पना है। यदि मनुष्य परमात्मा का अस्तित्व नहीं मानता तो वह स्वयं अपने अस्तित्व का भी नकार कर रहा है। वी आर रिफ्यूजिंग अवर ओन एग्जिस्टेंस इफ यू रिफ्यूज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, परमात्मा को, यानी जो तत्वबोध से हम सीख कर आए हैं। क्योंकि जो हमें चैतन्य मिल रहा है, चैतन्य उसी ब्रह्म से मिल रहा है, और यदि हम ब्रह्म के अस्तित्व के बारे में शंका करें तो फिर हमारा अस्तित्व भी स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। लेकिन ये बात जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसलिए हमने इतनी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करी। और जो व्यक्ति इस तरीके से अपने अस्तित्व को परमात्मा के अस्तित्व के द्वारा जानता है कि भाई परमात्मा है इसलिए मैं हूँ, उनकी शक्ति है मुझे मिल रही है, वो अंशी है मैं अंश हूँ, इस तरीके से जो आस्तिक और बुद्धिवान पुरुष है उसको संत कहते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि मई आसक्त मनाहा, हे अर्जुन तेरा संशय विकल्प युक्त मन जो है उसको मुझ में आसक्त कर। विषयों में जो आसक्ति है, तृष्णा है, उसमें से थोड़ा अपने आप को निकालो। यानी जो कल जो बात करी थी ना, वो बैग में से थोड़े पुराने कपड़े फेंको, निकालो। दोबारा रिपीट करता हूँ, विषयों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विषयों में हमारा जो क्रेविंग है उसमें हमारा प्रॉब्लम है कि इसके बिना नहीं चलेगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा। हम व्याकुल उठेंगे कि भाई सुबह चाय तो ऐसी ही मिलनी चाहिए, पुदीना नहीं है या तो लीली चाय नहीं है तो दिवस उगे नहीं। ये जो गड़बड़ है उससे हमें मुक्त होना है। मिलता है तो ठीक है, आनंद ले लो, नहीं मिलता है तो उसका क्रेविंग नहीं रखना है। बस इस बात को बार बार यहाँ रिपीट इसलिए किया जा रहा है कि हमें न तो संन्यास लेना है और न तो संसार में जो भी हमें मिल रहा है उसका त्याग करना है। हमें गृहस्थी ही रहना है और हमें संसार में हमें जो भी कुछ प्रभु कृपा से मिल रहा है उसका आनंद भी लेना है, मात्र उसके अंदर जो हमारी क्रेविंग है उस क्रेविंग को निकालना है। प्रहलाद ने जब नृसिंह अवतार में नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे तो प्रहलाद ने प्रभु से प्रार्थना करी थी, और उसमें प्रहलाद ने कहा था कि हे प्रभु, यू नो ही इज टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी, कि जिस प्रकार कोई विषय लंपट मनुष्य है उसकी आसक्ति विषयों में होती है, यानी आसक्ति के लेवल की बात कर रहे हो प्रहलाद जी, कि विषय लंपट मनुष्य की विषय में जैसे आसक्ति होती है, यानी फॉर एग्जांपल कोई दारूड़िया है तो उसकी दारू पीने में जितनी आसक्ति है और उसका जितना लगाव है, वो आसक्ति हे प्रभु मेरा मन तुम आप में मेरी आसक्ति बने। यानी व्यसनी व्यक्ति बिना व्यसन किए जी नहीं सकता, तड़फड़ता है, वैसे मैं भी आपको देखे बिना तड़फड़ू, ऐसी मेरी आसक्ति आप में हो। देश में वाला बाबा हो ने तो उनको रोज ये अफीम चाहिए। अब ये पुराने ज़माने में तो जो रजवाड़े वगैरह थे तो वो लोग अफीम खाते थे, वो राजाशाही थी तो मिलता था, फिर धीरे धीरे सब बंद होने लगा। तो अभी वो पुरानी आदत है बापू की, अफीम तो चाहिए, और अभी अफीम तो मिलना बंद हो गया। अभी बापू बोले कि अभी करूँ क्या, और उसका टाइम होता है तो रहा नहीं जाता है। बापू ने सोचा कि बस आज अभी जीना नहीं है, हमें मरीज जाऊँ। तो बापू अपने खेत में गए, और खेत में तो सांप के वो जो दर होते हैं ना, बोला सांप ना एक भोण में हाथ ना को, सांप के दर में हाथ डालता हूँ, सांप काट लेगा तो मर जाऊँगा, क्या जल्दी उपाय छुटको थे आसन न था। तो उसने सांप के दर में हाथ डाला और सांप ने काटा, लेकिन अपने शरीर में वो अफीम की वजह से इतना जहर फैल गया था, सांप ने काटा तो उसको अच्छा लगा, इन्हें तो झटको है, अरे वाह तो मजा भी गई। सांप को पकड़ के एक इसमें डाल के टोकरी में डाल के घर ले आए। अभी जब भी अफीम का टाइम हुआ तो टोकरी में हाथ डाल देता था। आज ये बंधन छे ने, आओ बंधन परमात्मा माटे हूँ जेम प्रहलाद के, ऐसी हमारी परमात्मा में आसक्ति होनी चाहिए कि हम बिल्कुल व्याकुल हो उठे, क्या हमारी इतनी व्याकुलता हो जाए, हमारा मन उसी में ही लगा रहे, निस्दिन तुम्हारा ही ध्यान रहे, काया वाचा मन से परमात्मा का ही स्मरण रहे। एग्जाम्पल बार बार आपको देता हूँ मैं, शास्त्रीय संगीत जो गायन वादन करते हैं वो उनके बैकग्राउंड में उनका जो बेस सुर है वो सा कंटिन्यूसली तानपुरे पे बजता रहता है। आप देखेंगे शास्त्रीय संगीत के जो भी गायक हैं उनके पीछे दो दो व्यक्ति तानपुरा लेके बैठे होते हैं, दोनों साइड में दो तानपुरे होते हैं। अभी वो जो तानपुरा है वो उनको उनके सुर पे बनाए रखता है, दैट बिकम्स अ ब्रिज, उसके ऊपर वो दोरी के ऊपर वो आगे पीछे लटकते हैं। इसी तरीके से ये जो सा उनका कंटिन्यूसली बजता रहता है, गाएं कुछ भी, क्या फिर वो ख्याल गाए, ठुमरी गाए, टप्पा गावे, होरी गावे, कुछ भी गाए, लेकिन पीछे तानपुरा बजता है। और इसी तरह जीवन में हम सब कुछ करें लेकिन ये परमात्मा का सा हमारे पीछे अंदर मन में बजता रहना चाहिए, वो सा कभी बंद नहीं होना चाहिए। वो सा बजता रहेगा तो परमेश्वर में हमारी आसक्ति रहेगी, मैया सक्त मना। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में भी कहा है यथा व्रज गोपिका नाम, ये तो बात हमने चर्चा करी है, व्रज की गोपिकाएं जब ही जाती थी मथुरा गोरस बेचने को, तो कोई दही लो, कोई दूध लो, कोई मक्खन लो के बजाय कोई गोविंद लो, कोई दामोदर लो, कोई माधव लो, पुकार उठती थी। तो व्रज की गोपियां की कृष्ण के ऊपर अनन्य भक्ति थी, और इस भक्ति की वजह से समर्पण वृत्ति निर्माण होती है, परमात्मा के पास पूरा समर्पित होने का मन होता है, और ऐसा समर्पित मन ही पूर्ण प्रकार से आसक्त हो सकता है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज अभी दो दिन पहले ही, कल या परसों ही आया, उसमें आपके पास भी आया होगा, उसमें राधा और कृष्ण के बीच में संवाद है, और राधा और कृष्ण स्वर्ग में मिले और राधा ने कृष्ण को ताना मारा, क्यों द्वारकाधीश कैसे हैं। ये मैसेज सुनकर हमारी कमन छटकी। मैं जो लिखने वाला जिसने बनाया ये मैसेज एक नंबर का मूर्ख है, आई हैड यूज दिस वर्ड इन रिप्लाइंग टू दैट मैसेज, इज अ स्टूपिड पर्सन, उनको मालूम ही नहीं है कि राधा तत्व क्या है। राधा जी संपूर्ण समर्पण का शिखर है, वो रूबरू में तो क्या अपने स्वप्न में भी कृष्ण को ताना मारने को सोच ही नहीं सकती। दिस थॉट कैन नॉट इवन कम इन राधा जी माइंड। क्या बकवास कर रहे हो यार, क्या राधा जी। संपूर्ण समर्पण वृत्ति, जिसका मन पूर्णतः कृष्ण में ही आसक्त है, वह राधा तत्व है। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे मन की जो मनगढ़ंत बातें आती है ना हमारे मन में, जो मनुष्य के जो व्यवहार है, और राधा कृष्ण इसके ऊपर, कृष्ण को यहाँ हो गया, वो ये हो गया, छोड़ो ना यार, काय को परमात्मा को क्यों परेशान करते हो, छोड़ो प्रगट बोलो। पूर्ण आसक्त मन, मैया आसक्त मना पार्थ। ब्रज गोपी का नाम, ब्रज की गोपियां हैं ना, कृष्ण लीला की बहुत मजा आती है। कान्हा गोपियों के घर में बारी बारी जाकर मक्खन चुराता था। वो गोपियां यशोदा माँ के पास कंप्लेन करने भी जाती, फरियाद लेकर भी जाती थी कि तुम्हारे लाला को संभालो, उधम मचाता है, हमारे घर में मटकी फोड़ देता है क्या। लेकिन किसी गोपी के घर कान्हा 8-10 दिन मक्खन चुराने नहीं गया ना, तो गोपी विवल उठती, मेरे घर कान्हा क्यों नहीं आया। गोपी को चाहिए था कि कान्हा मेरे घर आए और मक्खन लूट कर जाए। वो यशोदा माँ के पास जो जो फरियाद करने जाती थी, तो झूठ मूठ की फरियाद थी। They wanted that he should come. हमारे घर में कान्हा आना चाहिए, उधम मचा के जाना चाहिए। और किसी गोपी के घर यदि नहीं गई तो गोपी बहुत विवल हो जाएगी, मेरे घर कान्हा आया नहीं। ये मैया सक्त मना है, आसक्ति संपूर्ण, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तू मेरे स्वरूप में ही मन को आसक्त कर। अभी आसक्ति निर्माण कैसे हो सकती है, हाउ वी डेवलप दिस। नारद भक्ति सूत्र में ही नारद जी ने कहा है, महत कृपया भगवत कृपा ले शात्वा, यह आसक्ति के निर्माण के लिए महापुरुषों की, श्रेष्ठ पुरुषों की कृपा आवश्यक है, परमात्मा की कृपा आवश्यक है। जब ही संत पुरुष परमेश्वर की महिमा, उनकी विभूति, उनके ऐश्वर्य, उनके स्वरूप के बारे में जब ही हमारे सामने गुणगान करते हैं, जिससे हमारे मन की शंका और संशय नष्ट हो जाते हैं, परमात्मा होने की जो शंकाएं है ये सब जब भी नष्ट हो जाती है, परमेश्वर के प्रति हमारे मन में निष्ठा और श्रद्धा बढ़ जाती है, तब जाकर यह आसक्ति निर्माण होती है, ऐसा नारद जी का कहना है। सो इस तरीके से समस्त विषयों में से हमें अपने आप को निवृत्त करके दृढ़ श्रद्धा और भक्ति से परमात्मा में मन को आसक्त करना है, स्थिर करना है, दृढ़ करना है। तो पहली बात भगवान ने कही, मैयासक्त मना, मई आसक्त मना। तो हमने देखा आसक्ति क्या है और मन को क्यों आसक्त करना है। अभी दूसरी साधना परमात्मा देते हैं, योगम युंजन। मैयासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। योगम युंजन, योग साधना का अनुष्ठान करो। योग यानी इट्स अ डिसिप्लिन। पतंजलि के योग के जो 8 चरण है अष्टांग योग के, यम नियम आसन आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, उसमें सबसे पहला जो है यम और दूसरा है नियम। यम और नियम का पालन करेंगे तो ये योग सिद्ध होता है। और उसके बाद तीसरा आता है आसन और प्राणायाम। ये चार जो बहिरंग साधना है, और प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो है अंतरंग साधना है। पहले चार चरण जो है वो बाहरी हैं, बाकी के चार चरण हैं वो अंदर के हैं। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ देम, छठे अध्याय में इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो योग साधना का अनुष्ठान करना है, परमेश्वर में श्रद्धा भक्ति आसक्ति निर्माण हो भी गई तो भी क्या होता है कि हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार हम लेकर आए हैं और विषय वासनाओं में जो हमारा मन बना रहता है, तो इसलिए मन बारंबार वो विषयों के प्रति दौड़ता है कुत्ते की पूंछ की तरह। ये पूछ रहा है, पूछ रही वाकिन वाकि, थोड़ी देर वो सीधी हो जाती है, छोड़ दो वापस टेढ़ी हो जाती है। तो मन बारंबार संसार के विषयों की ओर दौड़ता है, और जैसे ही मन विषय के प्रति दौड़ा तो मन में विक्षेप, क्योंकि वो सामे बाधा आ जाती है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मदमत्सर षड्रिपु अपने आप वापस आ जाते हैं। वो तो तैयारी बैठे हैं, उसको जरा सी भी जगह दी आ जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर जैसे वायरस आता है वैसे। और ये सारे परमेश्वर के चिंतन में बाधा प्रतिबंध निर्माण करते हैं, और इस प्रतिबंध के निवारण के लिए भगवान ने यहाँ योगम युजन करके साधना दी गई। अभी हमारे मन में एक और सवाल आ सकता है कि ये योग की साधना करनी है, भगवान में मन पिरोए रखना है, टोटली डेडिकेटेड रहने, तो हम जीवन में और कुछ करें ही नहीं, सारे दिन बैठ के हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण आखो आखो दी भजन करे को रात बल्लू ले मंजिरा लेने। नहीं, हमें हमारे सभी कार्य करते रहने हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ये चलना चाहिए। नारद जी को एक बार थोड़ा, ये भक्ति सूत्र उन्होंने लिखा है ना, तो भक्ति के आचार्य है नारद जी, तो नारद जी को एक बार जरा मन में थोड़ा, कभी कभी ये बड़े संत लोगों को भी छोटा मोटा अहंकार आ जाता है, क्या ये मन की ये है स्वभाव है। तो नारद जी एक बार ऐसे सीधा विष्णु लोक विष्णु भगवान के पास पहुंच गए और कहा कि प्रभु आप ही बताइए, इस सृष्टि में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारद जी को लगा कि विष्णु कहेंगे कि भैया तुम ही हो नारद जी, अब विष्णु पूछने की क्या जरूरत है, निकी और पूछ ऐसा कुछ उत्तर विष्णु जी से मिलेगा। विष्णु समझ गए कि नारद जी को थोड़ा इधर कीड़ा आया है। तो बोला नारद जी, मेरा सबसे बड़ा जो भक्त है ना, वो पृथ्वी पर भूतल में भारतवर्ष है, वहाँ एक छोटा सा गांव है, और वहाँ एक बनिया की दुकान है, वो जो बनिया है वो मेरा भक्त है। नारद जी बोले, मैं इतना बड़ा भक्त, हाथ में वीणा लेके पूरा दिन मैं भगवान का भजन करता रहा, नारायण नारायण करता रहता हूँ, 24/7 नारायण नारायण करता रहता हूँ, तो भगवान बोलते वो तेल बेचने वाला व्यापारी जो है वो मेरा सबसे बड़ा भक्त। नारद जी बोले कि अभी जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या। तो नारद जी गए उनके पास, तो साधारण जो एक नॉर्मल व्यापारी जैसा व्यापारी था, जो भी कस्टमर आते थे उनको तेल भर के देता था, तेल बेचता था। तो नारद वापस आए भगवान के पास, साधारण आदमी इतना आओ छोट नानो माणस यार, व्यापारी बे बदाम नहीं दूंगे, मारो सौथी मोटो भग मारी कहीं पर कहीं कीमत नहीं। भगवान बोले काम करो, ये सब जाने दो, ये कटोरा तेल लेकर तुम निकलो, और ये वैकुंठ लोक की प्रदक्षिणा करके आओ। और याद रहे कि इस कटोरे में से एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। नारद जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो। तो नारद जी हाथ में कटोरा लेकर निकलेंगे, कटोरा बिल्कुल भरा हुआ था। तो धीरे धीरे एक एक चरण देख के एक बूंद नहीं गिरना चाहिए, पूरा घूम कर आए, लो प्रभु आ गया। बोले मेरा स्मरण, बोले प्रभु ध्यान तो तेल में था, नारायण नारायण नहीं हो पाया। बस तो यही बात है, वो व्यापारी तेल बेचता है, पूरा दिन कार्य करता है, लेकिन वो मन में मेरा स्मरण चालू ही है क्या। फिर नारद जी समझ गए कि भगवान ने अपने वाली कर दी। कहने का तात्पर्य यह है, योगम युंजन, ये दूसरी साधना है, यानी कि उनके साथ हमेशा जुड़े रहना है, सब कुछ करना है, संसार की सारी क्रियाएं करते रहना है, कहीं भी कोई रुकावट नहीं है, मना है ही नहीं, कुछ कुछ छोड़ने का तो है, त्याग की तो बात ही भूल जाओ, त्यागना कुछ नहीं है। हाँ, त्यागना है जो हमारे दुर्गुण है उनको त्यागना है, ऑल नेगेटिविटीज वी हैव टू गेट रिड ऑफ, लेकिन संसार की कोई भी गृहस्थी की कोई भी क्रिया को त्याग करने की जरूरत नहीं। हम हमारा काम धंधा जो पेशा है सब कुछ करते रहे, ये योग का अर्थ है, युंजन मदाश्रय, निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान। क्योंकि ये बात भी भगवान ने हमें सिखा कर यहाँ लाए हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, तीसरे अध्याय का पांचवा श्लोक। भगवान ने कहा है कि मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। यस टोल्ड अस, तुम संसारी हो, गृहस्थी हो, एक क्षण भी कर्म किए बिना रह सकोगे नहीं, कर्म करना ही है, बट दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। वही बात, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हजार बार ये श्लोक हम बोल चुके हैं, बस अभी इसका अर्थ समझकर इस श्लोक बोलने की चेष्टा करें। जो भी हम करें परमात्मा को समर्पित करते हुए करें, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो कर्म हैं वो सारे विशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि अभी हम परमात्मा को अर्पण कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी जो स्वार्थ बुद्धि होगी, कामुकता होगी, द्वेष होगा, मत्सर होगा, क्रोध होगा, ऐसी जो भी बुराइयां हैं वो उसमें से धीरे धीरे निकल जाएंगी, क्योंकि परमात्मा को अर्पण करना है। तो परमात्मा को जो भी कर्म अर्पण करना है वो तो शुद्ध होना चाहिए, तो ये भाव रखेंगे तो हमारी अंतर की शुद्धि अपने आप होगी, और फिर ऐसे कर्म से हमें सुख मिलेगा, ऐसे कर्म से हमें शांति मिलेगी, ऐसे कर्म से हमें मेंटल पीस मिलेगी, समाधान वृत्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। अंतकरण शुद्ध्यर्थम इदम अहम करिष्ये, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम इदम अहम करिष्ये। अंतकरण की शुद्धि के लिए, ज्ञान वैराग्य सिद्ध हो, इसके लिए मैं ये कृत्य कर रहा हूँ, और ये कृत्य मैं परमात्मा को समर्पित करता हूँ। यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तव आराधनम। तो हरि प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हरि शब्द की ही डेफिनेशन ये है, हरति सर्वान पापान इति हरि ही, जो हमारे सभी पापों का हरण करते हैं वो हरि है। तो मैं परमेश्वर मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक, आपने भगवान की नौकरी करवानी। स्वामी भृत्य न्याय कहा है शास्त्रों ने कहा, और जब हम सेवक के रूप में सभी काम करते हैं, परमात्मा के सेवक के रूप में, तो परमात्मा को कैसे प्रसन्न करें वही हमारे मन में एक भाव रहेगा, अपने सुख के लिए नहीं, हमारे प्रिय परमात्मा के लिए, उनके आनंद के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तदर्पिता खिला चरिता। वही वापस गोपियों की बात। कामना रहित किए गए कर्म, ईश्वर को अर्पण किए गए कर्म, चित्त शुद्धि के साधन होकर हमको धीरे धीरे हमारी चित्त शुद्धि करते हैं ये सारे कर्म। और जब चित्त शुद्धि होती है तो जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो ज्ञान की अनुभूति होती है। सर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज जो है वह इंफॉर्मेशन है, माहिती है, और विजडम जो है वो हमारे मन की परिपक्वता है, जिसको हम अनुभव करते हैं, जिसकी हम अनुभूति करते हैं। यानी द नॉलेज विच गेट्स परसीव्ड, जो हमने सुना उसको हमने आत्मसात किया और उसका जो सही सही अर्थ है वो हमारी समझ में जब आता है, दैट बिकम्स आवर एक्सपीरियंस एंड दैट बिकम्स आवर विजडम। तो ये निष्काम कर्म जब हम करते हैं तो हमारी चित्त की शुद्धि हो जाती है, और क्योंकि चित्त की शुद्धि होकर राग द्वेष वगैरह मिट जाते हैं चित्त में से, तो हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान उसके सही सही मायने में एब्सॉर्ब होता है एंड वी स्टार्ट परसीविंग द मीनिंग ऑफ इट। आप भोजन करने बैठे हो, बहुत अच्छा भोजन है क्या, लेकिन आपका मन भोजन में नहीं है, मोबाइल लेकर मैसेज देख रहे हो, अरे ये खाना खा रहे हो, कितना भी स्वादिष्ट भोजन होगा उसकी स्वाद की अनुभूति नहीं आएगी, उसको बाजू में रख दो। तो जो भी खा रहे हो उसकी आपको स्वाद की अनुभूति होगी। इसी तरीके से मन को भी इस तरीके से परमात्मा में पिरोए रखेंगे तो फिर जो बात बनेगी वो न्यारी होती है। तो इससे ईश्वरार्पण बुद्धि होने के फलस्वरूप साधक हमारे जो अहंकार है वो कम होता है, हम अपने आप नम्र बन जाते हैं, विनयशील बन जाते हैं, मन सत्वगुण प्रदान हो जाता है, और फिर जो स्टेज आता है उसमें परमात्मा के दर्शन की तीव्र व्याकुलता निर्माण होती है कि मेरे प्रभु कब मुझे मिले या तो कब दर्शन दे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरे, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरे, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी नदी के सूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी नदी के सूरत तेरी, युग बीते ना आई मिलन की, पूरन मासी रे, दर्शन दो घन श्याम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, आँख मिचोली छोड़ो अब तो मन के बासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। नरसिंह मेहता का फेवरेट केदार, प्रभु का सबसे प्रिय राग केदार। जो नरसिंह ने गिरवी रखा था और नरसिंह से प्रभु को केदार सुनने को नहीं मिला था, परमात्मा व्याकुल हो उठे, परमात्मा को स्वयं जाकर नरसिंह को राजा की कैद से छुड़ाना पड़ा केदार सुनने के लिए। ये व्याकुलता कि मैं समग्र विश्व में सभी प्राणियों में तुम्हें ही देखता हूँ, अखिल ब्रह्मांड मां एक तो श्री हरि जूझवे रूपे अनंत भासे, फिर भी मेरा हृदय जो है तुम्हारे बिना सुना है, कृपा करो प्रभु दर्शन दे दो। ये लाचार अवस्था भक्त की हो जाती है। और जब ये स्थिति आती है भक्त की तो नारद जी जैसे भक्त की भी जो दशा हुई थी वो किसी सामान्य भक्त की भी हो सकती है। दीर्घ काल तक परमेश्वर की, लंबे अरसे तक परमात्मा की सेवा की हो, लंबे अरसे तक ध्यान परमात्मा में ही पिरोया हो, तो नारद जी को जैसे अहंकार आया था वैसे सूक्ष्म अहंकार किसी भक्त को भी आ सकता है कि मैं परमात्मा का कितना बड़ा भक्त हूँ। और ये जो अहंकार है ना, वही हमें परमात्मा से दूर रखता है, परमात्मा से मिलने नहीं देता। इसलिए परमात्मा तीसरी साधना बता रहे हैं, मदाश्रय मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन। तीसरी बात जो भगवान कह रहे, मदाश्रय तीसरी साधना, तुम मेरा आश्रय ले। मनुष्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी न किसी साधन का आश्रय लेता है। गरम गरम बटाटा वड़ा खाओ, मन थियो तो बटाटा वड़ा चाहिए, मसाला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तेल चाहिए, कढ़ाई चाहिए, गैस चाहिए, यानी कि अपनी बटाटा वड़ा खाने की इच्छा प्राप्त पूर्ति करने के लिए। ये अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए बाहर परेशान की दुकान पे जा नहीं रह सकते, इसलिए सब व्यंजन घर में होने चाहिए। तो योग्य साधन का हम आश्रय लेते हैं। स्वर्ग जिसको चाहिए वो यज्ञ याग आदि करेंगे और स्वर्ग में जाने की कामना को पूर्ण करेगा। युद्ध में विजय पाना है जैसे अर्जुन के केस में हुआ था, महाभारत का युद्ध जो होने वाला था उसकी जो तैयारी कर रहे थे तो भगवान शिव जी की आराधना करके पाशुपतास्त्र उन्होंने शिव जी से प्राप्त किए थे। यानी अपनी जो भी कामनाएं हैं उनको सिद्ध करने के लिए किसी न किसी साधन का हम आश्रय लेते हैं। तो जैसे कामनाओं की परिपूर्ति के लिए विषयों का आश्रय हम लेते हैं, इसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के मिलन के लिए आश्रय परमात्मा का ही लेना है। आश्रय लेना यानी समर्पण करना, ये समर्पण राधा जी का समर्पण होना चाहिए। संपूर्ण टोटल शरणागति, नो कंडीशंस, अनकंडीशनल शरणागति। परमेश्वर यही मेरा आश्रय स्थान है और यही हम बार बार कई बार सुन चुके हैं, श्री कृष्ण शरणम मम। शरणम शब्द जो है उसका अर्थ है एसिलम, अंग्रेजी में उसका लिटरल ट्रांसलेशन करना है तो एसिलम, आश्रय स्थान। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मेरे आश्रय स्थान है, परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। यानी जीवन में किसी भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के ऊपर अवलंबन न रखते हुए मात्र मात्र और मात्र, आई रिपीट, परमात्मा के ऊपर या अपने इष्ट देव के ऊपर अवलंबन रखना, ये जो मदाश्रय की बात परमात्मा बता रहे, ये तीसरी साधना है। हमारे लिए क्या है, पैसा होना जरूरी है, संबंध होने जरूरी है, रिश्तेदार मित्र, मित्र के मित्रता के बारे में, मैत्री के बारे में व्हाट्सएप में बहुत सारे मित्र नहीं है तो कुछ नहीं है क्या। हम सी ये सभी चीजें अच्छी है, हम मना नहीं करता, लेकिन ये हमारा आश्रय स्थान नहीं बनना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, बहुत अच्छा मित्र है हमारे सबके लिए, ऐसी एवरी वन ऑफ ईच वन ऑफ अस, हमारे जीवन में कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होता ही है क्या, कि जिसके साथ हम खुल कर रह सकते हैं, जिनके साथ मन की बात कर सकते हैं, जिसके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं, ऐसे एक दो मित्र हमारे होते ही हैं और होने भी चाहिए, इसकी मना नहीं है। लेकिन ये हमारा आश्रय स्थान नहीं बन सकता है कि भाई वो नहीं है तो मैं बिखर जाऊंगा, आई हैव नथिंग टू रिलाय अपॉन। ऐसा आश्रय स्थान परमात्मा को छोड़कर कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार की जो भी चीजें हैं, बार बार जो हम बात करते हैं, दे आर ऑल टेम्पररी। अपना बेस्ट फ्रेंड भी कभी इत्तेफाक से सर्कमस्टेंसेस बदल गए, ही कैन टर्न आउट टू बी योर बेस्ट एनिमी ऑल्सो, होता है, कई केसेस में हुआ है, इट हैपेंस, धोखा मिल सकता है। आश्रय किसी का लेना है जीवन में तो परमात्मा के अलावा और किसी का नहीं। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, ये तीनों में से किसी में भी हमें आश्रय, हमारा आश्रय स्थान बनाना नहीं है। किसी को लोकेषणा में आश्रय स्थान मिलता है, कीर्ति में, मेरा इतना बड़ा नाम है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, लोग मेरी वाह वाह करते हैं, ये फिर ये कीर्ति जो है लोकेषणा है जो आश्रय स्थान बन गया, उसके बिना रह नहीं सकते, ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। आश्रय स्थान बनाना है तो मात्र परमात्मा, युंजन योगम युंजन मदाश्रय, मेरे आश्रय में रहो। द्रौपदी का किस्सा हमने डिस्कस किया है, वस्त्रहरण जब हो रहा था, दुशासन जब द्रौपदी के वस्त्र खींच रहा था, द्रौपदी ने सभी के सामने नजर की, पांडवों के सामने नजर की, सब मुंह लटकाए बैठे थे, भीष्म पितामह द्रोण कृपाचार्य वगैरह सब बैठे थे, उन्होंने भी कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी, मौन बैठे रहे, आंखें मूंद ली, कहीं चारा नहीं था। द्रौपदी ने अपने आप की रक्षा स्वयं करने की सोची, सारी के कस के पकड़ के रखने की सोची, लेकिन सामने दुशासन का बल था, ये तो अबला थी, अभी लगा कि छूट जाएगा, तभी उन्होंने छोड़ ही दिया और दो हाथ ऊपर कर, हे कृष्ण, कृष्ण आ गए। ये मदाश्रय, किसी का भी सहारा नहीं, मात्र उन्हीं का सहारा। कितना भी बड़ा संकट आता हो, कृष्ण से द्रौपदी ने पूछा भी था कि मैं इतनी संकट में थी, इतना ये सब कुछ हो रहा था, आप क्यों नहीं आए, तो कहा कि तुमने मुझे पुकारा ही नहीं था, मैं तो खड़ा था, जब तुमने मुझे याद किया विदाउट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आई केम। इस बात के ऊपर से एक बात और मन में आ रही है, आपसे शेयर कर लूं कि यदि भगवान कृष्ण की द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय पर एन वक्त पर विदाउट डिले ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड यदि कृष्ण का आना, इतनी भक्ति भाव पूर्वक हम उसको स्वीकार करते हैं और सराहते भी हैं कि वाह कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रख दी, बराबर। जरा सोचिए कि कृष्ण ऐसा सोचते हैं कि ठीक है चलते हैं जाते हैं, अभी क्या जल्दी है, रुक्मणी जी को बोलते जरा चाय बना दो, मसाला वाली पी के जाता हूं। तो द्रौपदी तो निर्वस्त्र हो जाती ना, हाँ एक क्षण का विलंब करते थे। तो यदि कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं तो वी हैव टू लर्न दिस टाइम मैनेजमेंट फ्रॉम हिम। किसी भी स्थल पर किसी भी इसके ऊपर समय सर कैसे जाना, वाई वी शुड रीच एनी प्लेस इन टाइम, इंक्लूडिंग हमारे सुबह के 9 बजे के सेशन को। अभी 42 लोग दिख रहे हैं पार्टिसिपेंट्स में, लेकिन जब हम शुरू करते हैं ओमकार जब भी शुरू करते हैं तभी मुश्किल से 30 होते हैं, तो बाकी के जो 12 बाद में आए ये संदेश उनके लिए है। ओमकार शुरू होने से पहले हमें आ जाना चाहिए यदि हम कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो, क्योंकि कृष्ण ने हमें सिखाया है दिस इज टाइम मैनेजमेंट, वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम। यहां की बात नहीं कर रहा, ये तो मैं इन्हें लाइटर विन कह रहा हूं, एक खाली मस्ती करने के लिए बता रहा हूं, बट इन जनरल जीवन में कहीं भी समय सर पहुंचने की शिस्त हमारे में होनी चाहिए, ये हमें कृष्ण से सीखने को मिलता है। और मेरी इस कुटेव की वजह से समय सर पहुंचने की कई बार मुझे सुनना भी पड़ता है। हमारे मैडम जब भी तैयार होते हैं मेरे को जल्दी करो पहुंचने का है जल्दी, वहाँ 7 बजे का टाइम है, वो हमेशा कहते हैं 7 बजे वहाँ जाएंगे हम पहले ही होंगे और कोई होगा नहीं। और नॉर्मली ऐसा ही होता है, कुछ 2-4 लोग होते हैं या तो कोई नहीं होता, कभी कभी हमारे रोटरी के कार्यक्रम में तो ऐसा होता है कि कोई उधर वो प्रेसिडेंट बेचारा बैनर लगा रहा है समय मीटिंग का 7 बजे है कोई आया नहीं, फिर वहां जाकर ताना सुनना पड़ता है। मैं तुमको बोलती थी ना देखो कोई नहीं होगा उधर, तुम खाली पीली घर में मुझे ये कर रहे थे जल्दी करो। शांति थी तैयार भी थवा न दे, बट इष्ट देव कृष्ण है उनको समर्पित हो चुके हैं, उन्होंने जो सिखाया है अभी वो बराबर अंदर बैठ गया है, क्या करे बोलो, वो 7 तो बज रहा है अंदर। परमात्मा के आश्रय में रहना है, इसलिए भगवान ने कहा है 18वें अध्याय में आएगा गीता जी भी पूरी होने की आएगी तभी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। 12वें अध्याय में भी आएगा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शास्त्रोक्तम्। उन्हीं के शरण में जाओ सर्व भावे न भारत सभी भाव से पूरे भाव से टोटल डेडिकेशन, तत् प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि, उसके प्रसाद से उसकी कृपा से तुमको परम शांति मिलेगी। परमात्मा के गुणगान गाने की जब भी नौबत आती है तो इतना आनंद आता है, इतना अंदर से आनंद उमड़ता है, पता क्या क्या बोले क्या कहे। ये जो माया है इससे हमें बाहर निकलना है। भगवान ये 7वें अध्याय में ही कहने वाले हैं 14वें श्लोक में, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांतर, ये आएगा तभी हम उसके बारे में बात करेंगे। एक माया को पार करना, तो इसलिए भगवान कहता है कि मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः, अनन्य भाव से मेरे शरण में आ जाओ संसार में या तो विश्व या तो परमेश्वर, या तो जगत या तो जगदीश, 100% आपको सिलेक्ट करना है तो दो में से एक ही कर सकते हैं। एक बाजू जगत है, एक बाजू जगदीश है। अभी जरा मेरे सामने बराबर देखिए, ये जगत है, हमारा रुख ऐसा है बराबर, और यहाँ जगदीश है। अब इसको देखना है तो जब इसको देखेंगे तो ये दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो हमें आदत क्या डालनी है, इस जगत के प्रति हमारी दृष्टि है ना, धीरे धीरे धीरे धीरे उसको घुमाते रहिए। एक साथ ऐसा झटका दोगे तो यह मोच आ जाएगी। धीरे धीरे धीरे धीरे घुमाते जाओ तो जैसे जैसे सर घूमता जाएगा वैसे वैसे जगदीश्वर दिखने शुरू हो जाएंगे और जगत ओझल होना शुरू हो जाएगा। बस ये शुरू कर दो, खाली ऐसे धीरे धीरे हल्के से हल्के से हल्के से हल्के से घूमते जाना है और ये जगत ओझल जगदीश्वर सामने। ये भगवद गीता हमको सिखाती है। इससे आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने तीन बातें हमें सिखाई, मैया सक्त मनः, योगम युंजन और मदाश्रय। ये तीन साधनाओं को आत्मसात करेंगे तो इस श्लोक के दूसरे चरण में परमात्मा कहते हैं कि असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्श्रुणु। तो मेरा जो रूप है माया उपाधि के कारण निर्माण हुआ है, जिस माया की वजह से निर्गुण निराकार परमेश्वर में सगुण साकार बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी होने के बावजूद भी तुम मुझे इस शरीर धारण किए हुए तुम्हारे सामने खड़ा हुआ देख रहे हो, तो मेरा सही स्वरूप क्या है ये मैं तुम्हें निश्चित बताऊंगा। तो असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्क्षुणु, इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। मोटू जंक्शन से घबराता नहीं, बड़ा जंक्शन है ये, गाड़ी शुरू हुई नहीं अभी तो स्पीड भी नहीं पकड़ा और जंक्शन आ गया, बोलो क्या करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर् भवतु सर्वेषां शांतिर् भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदयों में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हैं और आज के सत्र को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।